каб упрыгожыць сабор у заснаваным ёю мужчынскім манастыры, Ефрасіня паслала свайго слугу Міхаіла, магчыма ігумена, да візантыйскага імператара Мануіла Камніна і канстанцінопальскага патрыарха Хрысаверга. Пасланец вёз багатыя дарункі і грамату з просьбаю прыслаць абраз Багародзіцы Эфескай. Адзін з трох, што яшчэ пры жыцці Дзевы Марыі, намаляваў з яе першы хрысціянскі іканапісец апостол Лука. З гэтай прычыны ён лічыцца апекуном мастакоў. Адпраўлены імператарам в Эфес 100 воінаў прынеслі абраз у царгорад, адкуль пасля патрыархава багаславення ў саборы Святой Сафіі рэліквію адаслалі Ефрасінні. А яна, сканчвае аповед пра гэтую падзею жыцця, унёсшы абраз у царкву Святой Багародзіцы, паставіла яго і аздобіла золатам і самацветамі і ўстанавіла насіць яго кожны аўторак па цэрквах. Візантыйскі падарунак – самая ранняя дзігітрыя, у перакладзе з грэцкага «пуцеводная», на нашай зямлі. З такіх абразоў пачынаецца тое, што называюць мастацкай традыцыяй. Невыпадкова дзігітрыю любілі маляваць беларускія іканапісцы розных стагоддзяў. Наўрад у Полацк трапіў арыгінал старажытнага вобраза. Сапраўды, навошта патрыарху багаслаўляць твор самога апостала? Трэба пагадзіцца з гісторыкамі, якія сцвярджаюць, што гэта была зробленая візантыйскімі майстрамі копія, прычым не з эфескай, а з царгародскай адзігітрыі. Ёсць звесткі, што ў 1239 годзе яе ўрачыста перанеслі ва ўскрасенскую царкву горада Тарапца. Прычына шчодрага ахвяравання – вінчанне ў тым храме полацкай князёўны Параскевы з роду Рагвалодавічаў і князя Александра Ярославіча, што неўзабаве атрымаў ганаровае найменне Невскі. Паводле іншай версіі, полацкая дзігітрыя трапіла ў Тарапец падчас Лівонскай вайны 16-го стагоддзя разам з чарніцамі спаса Ефрасінеўскага манастыра, што ратаваліся ад праваслаўнейшага цара Івана Грознага. Цяпер рэліквія захоўваецца ў рускім музеі Санкт-Петербургу. Адзігітрыя хаваецца пад пазнейшымі фарбамі. Убачыць абраз, якому малілася Всеславова ўнучка, можна з дапамогаю электронна-аптычных прыбораў у інфрачырвоным святле. На фотаздымку поўная спакойнай высакароднасці і чысціні святая са спагадлівым тварам і мяккай пяшчотаю ў шырока расплюшчаных вачах. Можа, калі-небудзь іх позірк зноў будзе сустракаць нас у адным з полацкіх храмаў. Побач з імёнамі асветніцы Ефрасінні і дойля Дыяна заўсёды ўзнікае трэцяя – Лазар Бохша. Магчыма, у яго ювелірнай майстэрні юная Працлава выбірала сабе аздобы, асцярозліва дакраналася да маленькіх тыгляў, захаплялася шматколернымі малевымі абразкамі. Зрабіўшыся ігуменяй, яна замовіла слыннаму майстру крыж дзеля прысланых з царгораду і Ярусаліму хрысціянскіх рэліквіяў. Такі важны заказ ювелір мусіў выконваць пад даглядам ігумені, якая, відаць, была аўтаркаю эскіза святыні і зробленага на ёй вялікага надпісу. Ефрасіня хацела мець так званы ўзвіжальны крыж, непасрэдна звязаны з вялікім хрысціянскім святам узвіжання крыжа Гасподняга. Гэты святочны дзень, як засведчыў літапісец, супаў з вызваленнем Усіслава Чарадзея ў 1068 годзе з кіеўскай вязніцы. Тым самым, лічыла асветніца, Бог паказаў магутную сілу крыжа і пакараў кіеўскага князя Ізіслава, што парушыў крыжовае цалаванне, паступна захапіўшы яе дзеда Усіслава Брачыславіча ў палон. Той незвычайнай падзеі полацкае гуменне і прысвяціла рэліквію. Свой шэдэўр Бохша стварыў у 1161 годзе. Думаю, што наша нацыянальная святыня, сімвал хрысціянскай духовнасці і старажытнай дзяржаўнасці беларусаў, вартая падрабязнага апісання. Крыж мае 6 канцоў промняў, што сімвалізуе створаны Богам за 6 дзён свет. Такая форма крыжа, дарэчы, ніколі не была на ўсходнеславянскіх землях пераважнай і найчасцей сустракалася на абшары, населеным продкамі сучасных беларусаў. Вышыня рэліквіі каля 52 сантыметраў, даўжыня верхняя папярэчкі 14, ніжняя 21, таўшчыня 2,5 сантыметры. Зверху і знізу дрэва закрывалі 22 залатыя пласкі з каштоўнымі камянямі, арнаментамі і 20 эмалевымі абразкамі, якія нічым не саступаюць сусветна вядомым візантыйскім эмалям. На верхніх канцах крыжа майстар змясціў паясныя выявы Хрыста, Багародзіцы і Іоанна Папярэдніка. У цэнтры ніжняга перакрыжавання чацвёра евангелістаў: Іоанн, Лука, Марк і Мацвей. На канцах архангелы Гавріил і Міхаіл. Унізе патроны або небесныя апекуны заказчыцы і бацькоў: святыя Ефрасіня Александрійская, Георгій і Сафія. На адвароце размешчаная выява айцоў царквы: Іоанна Залатаслова, Васіля Вялікага, Григорія Багаслова, апостолаў Петра і Павла, а таксама святых Стэфана, Дзімітрыя і Панцелеймана. Над кожным абразком часткова грецкімі, часткова славянскімі літарамі зроблены надпіс. У сярэдзіне крыжа у 5 квадратных падпісаных гнёздах знаходзіліся рэліквіі: кавалачкі крыжа Гасподняга з кроплямі Ісусавай крыві, драбок каменю ад дамавіны Багародзіцы, часткі мошчаў святых Стэфана і Панцелеймана ды кроў святога Дзімітрыя. З бакоў Бог жа абклаў дрэва 20 срэбнымі з пазалотай пласткамі, аб рыжы пярэдняга боку абвёў шнурком жэмчугу. Найкаштоўнейшымі з пакладзеных у гнёзды хрысціянскіх рэліквій з'яўляліся часцінкі святога дрэва, крыжа, на якім, ратуючы чалавецтва, сустрэў смерць Ісус Хрыстос. Паводле задумы Ефрасіні, святыня павінна была вечна жыватварыць душы палачанаў і ўсіх жыхароў роднай зямлі. Крыж Ефрасіні яшчэ і каштоўны помнік нашага пісьменства. Кароткі надпіс каля мошчаў святого Панцелеймана паведамляе імя майстра: «Господі, памазі рабу свайму Лазару, нареченому Богшы, здзелавшаму крест сіе церкві святого Спаса і Ефрасіні». На пазалочаных пластках выбіты вялікі тэкст з цікавымі гістарычнымі звесткамі. На беларускую мову ён перакладаецца так: «У лета 6669-1161 кладзе Ефрасіні святы крыж у сваім манастыры у царкве святого Спаса. Дрэва святое бясцэннае, а коваш яго золата і срэбра, і камяні і перлы на 100 гривняў. І хай не выносяць яго з манастыра ніколі, і не прадаюць, не аддаюць. Калі ж не паслухаецца хто і вынесе з манастыра, хай не дапаможа яму святы крыж ні ў жыцці гэтым, ні ў будучым. Хай праклятый будзе ён святой жыватворную тройцаю ды святымі айцамі. І хай напаткае яго доля Юды, які прадаў Хрыста. Хто ж насмеецца ўчыніць такое, баладар або князь, або епіскап ці ігумен, або іншы які чалавек, хай будзе на ім гэты праклён. Ефрасіня, раба Хрыстова, што справіла гэты крыж, здабудзе вечнае жыццё з усімі святымі. У першай частцы тэксту паведамляецца кошт каштоўных металаў і камянёў, што пайшлі на аздабленне крыжа. 40 гривняў, мабыць, атрыманая Богшам плата. Гэта вялікія на той час грошы. Прыкладна столькі плацілі за 8 тысяч локцяў, 4 тысячі метраў драўлянай мастоўкі або за 1,5 ліхіных скураў. Лазар быў заможны і асабіста свабодны чалавек. Богша яго першая, дадзеная да хрышчэння славянскае імя.